て Fly away地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね リクールの圧倒的なパワーの前についにベジータにも最大の危機が迫っていた。しかしその時そのクリリンも クリーンさん、 はっきり言って俺たちはもう終わりだ。手も足も出ねえし、逃げても捕まる。ドラゴンボールも取られちまった。全然いいとこなしだ。 僕やれるだけやってみます。 死ぬなご飯、悟空ついに決戦場に到着だ。 Pojedynek z niepokonanym. Szykuj się, mały, do walki. Twoja kolej. Mógłbym cię zlikwidować od razu, ale mam ochotę trochę się zabawić. Chętnie bym się nim zajął, a ty? Mnie takie harce nie interesują. Nie pociągają mnie łatwe zwycięstwa. To żadna chwała pokonać takiego malca. Son Gokan, uważaj! Brawo! Brawo, mały! Co powiesz na to? Najwyższa mocy. Widziałeś? Jego siła ciosów wzrosła do 20 tysięcy jednostek. Ha ha ha ha ha ha ha! Pobrudziłem sobie ręce. Poza tym wszystko w porządku. Następnym razem bardziej się postaraj. Walczymy? Co się dzieje? Co ci jest? Jakieś problemy? Sangokanowi grozi niebezpieczeństwo. Jestem pewna, czuję to. Tak sądzisz? Mój mały, biedny chłopczyk jest w niebezpieczeństwie. Nic mu nie jest, uspokój się. Bulma obiecała, że zaopiekuje się twoim skarbem. Statek kosmiczny jest już gotowy? Przybyłaś w samą porę. Patrz na to cudeńko. Jego zrobienie zajęło mi tylko 2 dni. Uwinąłem się znacznie szybciej niż z pierwszym. Tym razem wieża stereo jest doskonale zainstalowana. Trzeba teraz przeprowadzić próby. Nie martw się, maleńki. Mamusia wkrótce cię uratuje. Poczekaj, nie dotykaj niczego. Wszystko ci pokażę. Co zrobić, żeby wystartował? Który guzik należy przycisnąć? Poczekaj, wytłumaczę ci. Co się dzieje? Wiedziałem, że daleko nie poleci. Ratunku! Jak się czujesz, mały? Brawo, moje gratulacje. Znaleźliście kryształowe kule szybciej niż się spodziewałem. Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Żołnierze mojej tajnej armii nigdy mnie nie zawiedli. To dla nas wielki zaszczyt móc uradować naszego wielkiego mistrza. Spełni się w końcu moje marzenie. Będę nieśmiertelny, będę żył wiecznie. Pozwól mi, panie, odtańczyć taniec zwycięstwa. Zwycięstwo, zwycięstwo. Nasz pan zdobył nieśmiertelność. Wystarczy, później sobie potańczysz. Dobrze, panie. Nie sądziłem, że kiedyś zdobędę wieczne życie. Czy to nie piękne? Będę panował wiecznie. Będziesz, panie, absolutnym władcą wszechświata i to na zawsze. Niech się spełni życzenie. Kryształowe kule, wzywam waszą moc magiczną i proszę o życie wieczne. Co się dzieje? Odczuwam pewien niepokój. To nasz wódz. Dzieje się z nim coś poważnego, jestem pewien. Przykro mi, ale nie mogę pomóc ziemianom. Moim zadaniem jest ratować wodza. Ach! Tatusiu, przybądź jak najszybciej. Już się podniosłeś? Jeszcze ci mało? Santa Pacifi! Nie powiedziałem ostatniego słowa. Nigdy się nie poddam. Będę się bił do końca. Odzyskałeś siły? Tym lepiej. Możemy kontynuować walkę. Nic się nie dzieje. Poczułeś, panie, nieśmiertelność? Nie czuję żadnej różnicy. Nic się nie zmieniło. Próbowałem, ale bezskutecznie. Proszę, możesz ją wziąć. Wiedz jednak, że nie będziesz miał z niej pożytku. Nawet jeśli odnajdziesz 6 pozostałych, twoje życzenie się nie spełni. Przypominam sobie, pewien Nameczanin ostrzegał mnie. Nie chciałem mu wierzyć. Nie chciałem wierzyć, że kryształowe kule nie spełnią mojego życzenia, jednak mówił prawdę. Musi być jakiś sposób, może jakaś formułka albo magiczne słowo znane tylko Nameczanom. Może trzeba wykonać jakiś gest, by dostać to, czego się chce. Trzeba zapytać Nameczan. Zmuszę ich do mówienia. Wyśpiewają mi grzecznie, co trzeba powiedzieć. Vegeta jeszcze żyje? Jestem pewien, że ten zdrajca coś wie na ten temat. Co takiego? Rozkazałem moim żołnierzom, by go zlikwidowali. Muszę ich powstrzymać. Mój detektor coś zlokalizował. Namierzyłem 2 siły. To na pewno Nameczanie. Jakaś inna siła zbliża się do nich. Założę się, że to Nameczanie. Znajdują się w sektorze, którego jeszcze nie atakowaliśmy. Możesz na mnie liczyć. Wypłoszę zwierzynę. Zmuszę ich do mówienia. Mam lepszy pomysł. Porozmawiam z nimi. Wiem, jak postępować z tymi nędznikami. Zajmę się tym, a ty zostaniesz tu i popilnujesz kryształowych kul. Rozkaz, panie. Nie ruszę się stąd ani na krok. Szybko. Nie mam czasu do stracenia. Nie ma mowy, teraz się nie poddam. Trzymaj się. Trzeba zniszczyć tego potwora. Za szatana, za Jamsze i pozostałych. Musimy wskrzesić przyjaciół. Poczekaj, ty barbarzyńco. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Doskonale. Zaczynamy trzecią rundę. Do ataku. Skacz, skacz, jeszcze wyżej. Dokąd lecisz? Tym razem ma już dosyć. Daj spokój, to na nic. Poddaj się. Nigdy w życiu. Wiesz dlaczego? Ponieważ jestem synem Songa. Będę walczył do samego końca. Brawo! Nie dosyć, że wstałeś, to jeszcze opowiadasz dyrdymały. Nie wiem skąd pochodzisz, ale nie brak ci odwagi. Choćby za to bardzo cię lubię. A ja ciebie nie cierpię. Pudło, mój mały. Teraz już nie wstanie. Jego siła ciosu spadła do zera. Biedaczek, walczył jak lew. Son Gokan. Oh, Odzyskuję świadomość. Lepiej się czujesz? Gdzie jest mój synek? Gdzie on jest? Żaden z nich nie zdołał mnie pobić. Zastanawiam się, dlaczego wielki mistrz rozkazał naszej jednostce walczyć z takimi słabeuszami? Trzeba się ich pozbyć. Spójrz w niebo. To jakiś statek kosmiczny. Wylądował. Songo przybył w końcu na Namek. Szykuj się, bohaterze. Czeka cię ciężka walka z żołnierzami tyrana. 次回ドラゴンボール Z 桁外れの強さ伝説のスーパーサイヤ